że nie mówi po polsku, ale w jednym słowie opisze, co się działo. Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. Unbelievable what the guys did. Amazing. And I also thank everybody here for coming. You are amazing. We feel support. Dylan Varna, Dylan Turijn. Dziękuję wszystkim za przyjście. Byliście niesamowici. Czuliśmy wasze wsparcie i w Warnie, i w Turynie. I think we have the best team in the world. Mamy najlepszą drużynę na świecie. Z lotniska Mistrzowie Świata pojechali na spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. Jak zaznaczył Mateusz Morawiecki, sukces na mistrzostwach był niespodzianką. Zwrócił jednak uwagę na pewność siebie i koncentrację naszych zawodników podczas meczów. Jak się popatrzyło na tych Brazylijczyków, wcześniej byłam w meczu z Amerykanami podobnie, to oni byli bardzo spięci, a wy byliście bardzo skupieni, spokojni. To chyba też jedna z przyczyn takiego wspaniałego sukcesu. Premier wręczył siatkarzom i sztabowi szkoleniowemu okolicznościowe medale stulecia odzyskania niepodległości. W imieniu reprezentacji głos zabrał jej kapitan Michał Kubiak. Ja moją skromną osobą chciałbym przekazać na ręce pana premiera koszulkę. Oczywiście nie jest z finału, bo z finału zostawiam sobie, ale mam nadzieję, że też będzie równie cenna. Także dziękujemy bardzo. Po zakończeniu spotkania premier zaprosił kadrę siatkarzy na kolację. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. A jutro rano Mistrzowie Świata spotkają się z prezydentem Andrzejem Dudą, a więcej o złotych siatkarzach za chwilę w sporcie. Negatywna opinia Sejmowej Komisji Edukacji wobec wniosku PO o odwołanie szefowej MEN-u Anny Zalewskiej. Politycy Platformy chcą dymisji z powodu źle przygotowanej reformy edukacji. Podczas posiedzenia komisji posłanka Urszula Augustyn mówiła, że szkoły są przepełnione i dzieci muszą uczyć się na kilka zmian, a minister nie słucha żadnych argumentów. Niewrażliwy, nieczuły na głosy najważniejszych w procesie edukacyjnym środowisk, a więc uczniów, rodziców i nauczycieli, minister nie powinien pełnić swojej funkcji. W związku z tym składamy, ponawiamy wniosek. A wiceszef Komisji Edukacji Dariusz Piątkowski z PiS-u mówił, że zarzuty stawiane szefowej MEN we wniosku mają się nijak do rzeczywistości. Mówiliście o tym, że gdy samorządy podejmowały uchwały o sieci szkół, to będzie tragedia. W zasadzie w roku rozpoczynającym reformę organizacyjną nagle system szkolny w Polsce miał się zawalić, nagle wszystkie szkoły miały stanąć, a uczniowie w Polsce przez wiele miesięcy mieli być nieuczeni. Nic takiego się nie wydarzyło. A kiedy Sejm zajmie się wnioskiem PO, będzie wiadomo po porannym posiedzeniu Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów. Prezydent Macedonii przyznaje, że referendum w sprawie zmiany nazwy państwa okazało się porażką. Dodaje, że większość Macedończyków odrzuciła porozumienie z Grecją, które miało zakończyć 27-letni spór. Zgodnie z ostatecznymi wynikami zagłosowało tylko 37% uprawnionych. Żeby referendum było ważne, frekwencja powinna przekroczyć 50%. Premier Zoran Zajew wyraził nadzieję, że uda mu się przekonać deputowanych do przeprowadzenia zmian konstytucyjnych. Dodał, że w przeciwnym razie rozpisze przedterminowe wybory. Aby zrealizować porozumienie z Grecją, Zajewowi potrzeba jeszcze 11 deputowanych. Chodzi o umowę, jaką rząd w Skopie zawarł w czerwcu z rządem w Atenach. Uzgodniono wówczas nową nazwę dla byłej jugosłowiańskiej republiki – Macedonia Północna. W zamian za jej wprowadzenie Ateny obiecały nie blokować dłużej wejścia tego kraju do Unii Europejskiej i NATO. We wczorajszym referendum ponad 90% głosujących opowiedziało się za wejściem do tych struktur, akceptując porozumienie z Grecją. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Adam Malecki. Powrócili z tarczą zwycięzcy, jak na Mistrzów Świata przystało. Polscy siatkarze po wczorajszym triumfie, kiedy stanęli na szczycie globu pokonując Brazylię, wrócili do kraju. Mimo kilkugodzinnego opóźnienia na bohaterów na lotnisku Fryderyka Chopina czekały tłumy kibiców. Były śpiewy, okrzyki triumfalne i podziękowania. Także od prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacka Kasprzyka. Chłopaki, dziękuję trenerze, dziękuję tym, których najmniej było widać. Drugiemu trenerowi, trzeciemu trenerowi, lekarzowi, maserowi, statystykowi. To jest ich fizjoterapeucie, to jest ich sukces. Na pewno wzruszenie, ja nie chcę już dalej mówić, bo zaraz się popłaczę. Bartosz Kurek, najlepszy zawodnik mundialu, dziękował swoim kolegom z drużyny. Chciałbym podziękować 13 chłopakom jak na wojnę, to z nimi i z naszymi kibicami. Kibicami i trenerem Witalem Heinenem, którego chwalił Paweł Zatorski. Mamy świetnego trenera, który czasami naprawdę nóż się w kieszeni otwiera, jak się go słucha, ale dzięki niemu stajemy się lepsi i naprawdę doceniamy koniec końców to, co do nas mówi, to, co z nami robi, całą pracę, którą wykonaliśmy i dziękuję serdecznie. Podziękować piłkarzom mogą kibice Śląska-Wrocław, zagrali niczym zaczarowani i zainspirowani przez siatkarzy. Nie dali żadnych szans w Białymstoku i Jagiellonii. Wygrana 4-0, gol Arkadiusza Piecha i 3 Marcina Robaka. Mniejszą drużyną i w drugiej połowie potwierdziliśmy to bramkami. Fajnie, że na samym początku w ciągu paru minut było już 2-0. Mogliśmy jeszcze bardziej przeciwnika dobić, ale ja się cieszę, że pomogłem drużynie. Będzie okazja, żeby się napić po jednym piwku, żeby uczyć zwycięstwo. A piłkarze Jagi muszą raczej przełknąć gorycz porażki, choć na pocieszenie pozostaje im to, że o dziwo pozostają liderem po 10 kolejkach. Gdyby przegrali jednak 0-7, na fotelu lidera zasiadłby Piast Gliwice. We włoskiej Serie A zwycięstwo Sampdorii Genua, Blucher Chiati pokonali 2-1 Spal, a jedną z bramek strzelił Karol Linetty. Całe spotkanie rozegrał Bartosz Bereszyński, a w końcówce na boisku pojawił się Dawid Kownacki. W obronie ekipy z siedzibą w Frarze wystąpił Tiago Cionek. Kończąc wątek piłkarski, selekcjoner Jerzy Brzęczek wysłał zaproszenia na mecze w Lidze Narodów z Portugalią i Włochami. Do kadry wracają Kamil Grosicki, Artur Jędrzejczyk czy Paweł Olkowski. Jest Arkadiusz Reca, Jakub Błaszczykowski. Nie mogło zabraknąć bramkostrzelnego Krzysztofa Piątka. 11 października zagramy z Portugalczykami, 3 dni później także w Chorzowie z Włochami. I rankingi tenisowe na koniec. Rafael Nadal pozostaje liderem tenisistów. Hiszpan wyprzedza Szwajcara Rogera Federera i Serba Nowaka Dżokowicza. Hubert Hurkacz awansował z 96 na 94 miejsce. Agnieszka Radwańska za to spadła na 65, a Magda Linet na 84. Liderką pozostaje Rumunka Simona Halep. Wtorek pochmurny i deszczowy w całym kraju. Termometry pokażą 11 stopni w Rzeszowie, Kielcach i Lublinie, 13 w Warszawie, Olsztynie i Wrocławiu, najwięcej 14 w Trójmieście, Toruniu i Bydgoszczy. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, witam serdecznie. Dziś w Trójce, można chyba tak powiedzieć, wieczór pełen kwiatów. Będą wspaniali goście z Fundacji Łąka. Porozmawiamy o różnych pomysłach fundacji, a przede wszystkim o tym, by polskie trawniki zamienić właśnie na piękne, kolorowe łąki. W cyklu Na wyciągnięcie ręki zaproszenie na wielkie spotkanie niewidomych, słabowidzących i ich bliskich, ale nie tylko, pod hasłem Świat dotyku, dźwięku i magii grafiki. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z nami. I see wind of night begun, this is not your domain. In the sky a bird was heard to cry. Misty morning whisperings and gentle stirring sounds belie the deathly silence that lay all around. Hear the lark and hearken to the barking of the dog fox gone to ground. See the splashing of the kingfisher flashing to the water, and a river of green is sliding unseen beneath the trees, laughing as it passes through the endless summer, making for the sea. In the lazy water meadow I lay me down. All around me golden sunflakes settle on the ground. Basking in the sunshine of the bygone afternoon,

Dobry jutro. Na swojej stronie informują Państwo, że misją fundacji jest między innymi zastępowanie nudnych trawników łąkami kwietnymi. Dlaczego warto posadzić łąkę i dlaczego jest ona lepsza niż trawnik? W całej Polsce mamy około 704 tysiące hektarów trawników, które znajdują się przy drogach, pomiędzy drogami, w parkach miejskich i przy domowych ogródkach. Okazuje się, panowie to policzyli? Wzięliśmy dane z GUS-u oraz dane przysłane przez gminę i dane Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która nam udostępniła swoje po prostu dane dotyczące tego, ile mają terenów, które koszą przynajmniej 3 czy 4 razy w roku. I się okazało, że tego jest aż tyle. To jest obszar, 8 razy obszar cały administracyjny Warszawy, więc ogromny obszar. Prawie 2% Polski sobie te koszeniem większym niż 5 czy 5 razy w roku, utrzymywane tak jak trawniki. No i okazuje się, że te trawniki niczemu nie służą, tak naprawdę powodują tylko i wyłącznie dodatkowe koszty, nie pomagają pszczołom, no bo są koszone regularnie, więc nie ma na nich kwiatów. Ale pięknie wyglądają niektóre. Tak, jest takie piękne angielskie powiedzenie, czyli trawnik jest łatwo założyć, ale trzeba go później kosić przez kolejne 300-400 lat i wtedy będzie piękny. Piękne trawniki to tak naprawdę jest pomysł zawleczony z Anglii, gdzie klimat jest zupełnie inny niż u nas i są większe opady, więc u nas utrzymanie trawnika wiąże się z wylewaniem ogromnych ilości wody, nawozów, pestycydów, żeby utrzymać taki piękny trawnik, więc uważamy, że to jest nieodpowiednie podejście w dzisiejszych czasach, gdzie tak dużo się mówi o ekologii i tym, że powinniśmy racjonalnie zużywać zasoby, które dała nam Matka Ziemia. A łąki nie trzeba pielęgnować? Łąka jest takim tworem, który trzeba pielęgnować o wiele mniej niż trawniki. Ja tutaj często mówię, jak przedstawiam zalety łąk kwietnych, trzeba zmienić myślenie, postawić jakby w opozycji trawniki i łąki, ponieważ tak, łąk kwietnych nie kosimy tyle razy, nie używamy chemii, nie używamy nawozów. Przy zakładaniu łąk kwietnych nie przygotowujemy specjalnie podłoża, czy nie przywozimy jakiejś bardziej urodzajnej gleby, tylko dostosowujemy mieszanki i skład gatunkowy tych mieszanek do tego, jaką glebę mamy na danym terenie. Więc koszty założenia są, takiej łąki są równomierne jak z założeniem trawnika, a potem mamy jakby dodatni bilans przy pielęgnacji, ponieważ jest ona ograniczona. Pokazuje to świetnie przykład Krakowa, że na terenach, na których zostały założone łąki w zeszłym roku, koszty związane z koszeniem spadły kilkukrotnie. Nawet do 6 razy jest to jakby tańsze. Dojdźmy do tego słowa nudny. Przy takim pięknym angielskim trawniku znajdziemy tylko gatunki traw. Maksymalnie 10. Są to rośliny jednoliścienne, które tak naprawdę nie mają żadnego pozytywnego wpływu chociażby na owady zapylające, o których tak dużo się teraz mówi, o zagrożeniach, jakie na nie czyhają, jak wielkie znaczenie mają dla całego społeczeństwa, dla tej populacji ludzkiej. Tutaj no, te łąki no, jakby są taką pozytywną odpowiedzią i na to, jak po prostu chronić przyrodę. I po prostu są piękne. Feria barw, kolorów, zapachów. To jest to, co właśnie charakteryzuje łąki kwietne. Jak spojrzymy na trawnik, jest on rzeczywiście taki trochę nudny, ale dla wielu jest piękny, no bo jest nisko przystrzyżony, wygląda jak dywan. No ale tak jak już tutaj wspomnieliśmy, bardzo duże nakłady trzeba włożyć w to, żeby trawnik rzeczywiście wyglądał bardzo atrakcyjnie. No i tutaj nawadnianie jest jakby podstawą tego. Jak to się stało, że powstała Fundacja Łąka? Tak naprawdę od wielu pokoleń w naszej rodzinie biologia i tematy rolnicze są obecne. Prawie każdy członek naszej rodziny jest biologiem albo ma wykształcenie rolnicze, więc ten kierunek jakby był dość związany mocno z naszymi genami. No i kilka lat temu nasz tata też zwrócił nam uwagę po prostu, że to jest temat, którym warto by się było zainteresować. I wtedy zastanowiliśmy się i okazało się, że tych negatywów związanych z łąkami no praktycznie nie ma, a temat jest bardzo mało znany w Polsce. Jest rozwiązaniem, które jest po prostu przemyślane, zarówno praktycznym, jak i bardzo dobrym pod względem ekologicznym, więc decyzja mogła być tylko jedna, tak? Żeby się tym zająć. Początki były takie, że chociażby urzędnicy patrzyli troszeczkę z zaskoczeniem, albo jak to w miastach chwastowiska. To jest niedopuszczalne, no ale teraz jak już widzą, jak to funkcjonuje, chociażby w takich miastach jak Kraków, to widzą, że to ma sens i są podstawy ekonomiczne do tego, żeby wprowadzać łąki do miast. No jak również jest niesamowity odbiór społeczny. praktycznie 97% komentarzy do odnośnie łąk kwietnych to są komentarze bardzo pozytywne. W Krakowie pokochano łąki, w innych miastach również. Nie ma tak naprawdę negatywów, same pozytywy. No tylko trzeba mieć jakieś rozeznanie co do tego, jak takie łąki tworzyć i jak je pielęgnować. Proponują Państwo sadzenie łąk w bardzo nietypowych miejscach, jak na przykład tory kolejowe czy dachy. Gdzie właściwie można taką łąkę posadzić? W każdym miejscu, gdzie można by było założyć trawnik, tak? Czyli jeżeli mamy pewną ilość ziemi, tak, która jest pod spodem, no to możemy już ją wysadzić. Tak? A czyli, tory kolejowe, tramwajowe? No to po odpowiednim przygotowaniu, jeżeli mamy tor, który jest wysypany żwirem albo tą pod tak zwaną podsypką, to już wchodzę do żargonu takiego tramwajowego, to trzeba wcześniej oczywiście po prostu teren przygotować, nawieźć ziemi i tak dalej. Najłatwiej jest założyć łąkę na miejscu, gdzie był trawnik, no bo po prostu grunt jest, ziemia jest. Można je wysiewać nawet w tak małych miejscach jak doniczki na balkonach, czy nawet duże donice. To takie mikrołączki. Tak, mikrołączki. No ja zawsze powtarzam, że każdy metr kwadratowy się liczy. I to są niesamowite korzyści, no nie tylko dla nas, ale właśnie dla owadów zapylających, które mogą skorzystać po prostu z tego dobrodziejstwa. Mnie bardzo zainteresowały te łąki na torach tramwajowych czy kolejowych. Takich torów mamy bardzo dużo, chociażby w samej Warszawie. Czy łatwo taką łąkę na tych torach utrzymać? Tutaj trzeba dobrać odpowiednią mieszankę, żeby nie była zbyt wysoka i oczywiście odporna na deficyty wody, ponieważ tory tramwajowe, zielone torowiska, ta ilość tego gruntu, substratu jest niewielka, więc muszą być to rośliny, które są bardzo odporne na braki wody i również takie, które nie wyrastają zbyt wysoko. Tutaj dobrze sprawdzają się chociażby tymianki do tego, żeby wysiewać je właśnie na torowiskach tramwajowych. Są to bardzo miododajne rośliny, czyli będą sprzyjały owadom zapylającym, jak również będą ładnie wyglądać przez cały sezon wegetacyjny. Nie będzie takich sytuacji, jak ma to miejsce obecnie, gdzie po prostu wysuszone torowiska, te zielone, no, wyglądają bardzo mało atrakcyjnie, no, są wypalone przez słońce. Czas niezwykły. Powiększenie. Fundacja Łąka swoją ideą zaraża innych. Wśród tych, którzy biorą udział w warsztatach lub już dali się namówić na posiadanie łąki w środku miasta, są firmy i organizacje i trzeba przyznać, że do sprawy podchodzą entuzjastycznie. To nie jest dużo pracy. Maciej Łebkowski z Ogrodu Społecznościowego Motyka i Słońce. I to jest też praca, którą się robi raz w roku. Trzeba zerwać darń. Im lepiej przygotujemy teren, tym większa szansa na to, że łąka się uda. Myśmy też trochę tutaj nawieźli kompostem, ale to nie jest konieczne. To też zależy od mieszanki. Są różne mieszanki nasion na różnego rodzaju glebę. W mieszance jest prawie 30 gatunków. Jak to wygląda? Co to jest? To wygląda troszkę jak taki piasek. I to weźmy tak na krzyż. Najważniejsze, żeby było równo, nie wysiadło. Okej. Państwo wzięli udział w tych warsztatach. No, dlaczego? Dlatego, że jesteśmy pod wrażeniem tego, co robi Fundacja Łąka. Monika Birwagen, prezes firmy produkującej cydr. To jest taki dość prosty sposób na to, żeby w naszych miastach było i pięknie, i żeby najmniejsze zwierzątka miały gdzie się schować i gdzie jeść, a też ważne jest to, że łąki pokazują się od tej strony strasznie pozytywnej, jeżeli chodzi o smog, o zanieczyszczenie w miastach. I to jest dość nietypowe rozwiązanie, bardzo proste, ale wydaje się bardzo efektywne. Pan ma gdzieś tutaj taką łąkę? Tak, mamy tutaj taką łąkę kwietną przy domku, na wprost wejścia. Pokaże mi pan ją, chodźmy. Ona ma jakieś, jest nieduża, bo ma 20 metrów kwadratowych mniej więcej, może nawet troszkę mniej. I to jest to? To jest właśnie ta łąka, ona już trochę powoli przekwita. Był taki moment, że było jeszcze więcej kwiatów, no ale widać tutaj, że po prostu jest mnóstwo tych roślin i też mnóstwo zwierząt. Przyjadły tutaj pszczoły, które mieszkają obok, bo jest tutaj pasieka miejskich pszczół, jest kilkanaście uli. One tutaj przylatują sobie zbierać pyłek, ale przylatują też dzikie zapylacze, jakieś trzmiele. Mamy też sam hotel dla dzikich zapylaczy, więc tych owadów jest tu bardzo dużo. Ale też bardzo ciekawe, że myszy tutaj, korzystają z tej łąki, wspinają się po łodygach do nasion, do kwiatów, które już przekwitły i zawiązały nasiona. i wyjadają sobie nasiona, także to jest piękny spektakl tutaj sobie siedzieć i patrzeć na to, jak te zwierzaki tutaj się pożywiają. Warto było? Dobrze się Państwo bawili? No oczywiście, my staramy się zawsze dość dobrze bawić, ale przy okazji, żeby to nie było takie zabawa dla zabawy, tylko to jest super zabawa, ale rzeczywiście tworzymy coś ważnego. I na czym to polegało? No bo rozumiem, że pracownicy, którzy na co dzień, może nie w garniturach i pod krawatem, ale no w warunkach biurowych pracują, musieli zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Tak, no pierwszy był wstęp taki bardziej teoretyczny, czyli... Czym jest łąka? Czym jest łąka? Jaka jest różnica między łopatą a grabiami? Nie, oczywiście przesadzam, to troszeczkę wiemy, ale bo jednak jesteśmy, działamy w sadownictwie i wśród jabłek, więc nie są to narzędzia nam obce. Ale rzeczywiście no najpierw jest wprowadzenie, na czym polega i uprawa, jak rozpoznawać trochę nasiona, bo jednak rzeczywiście jest to szeroka kategoria, a potem jak już się patrzy na nasionka, to one rzeczywiście się różnią. No i potem sianie. Jak to dziwnie wygląda. No nie? Jak to taki dziwne popcorn. Tak jak się rzuci, to jest znacznie bardziej podisty. I brudzi, tak. Rozdrobniony żwirek dla kota. Żwirek dla kota, bardzo lekki. Tak, a dla chomika. I widać, że jest tak równomiernie właśnie. Jeżeli posypie się, jakby to było ciemne, jakbyśmy posypali więcej w jednym miejscu, to miałoby jakieś znaczenie, czy po pewnym czasie to już by się wyrównało? W jednym miejscu po prostu kwiaty, a w drugim by było ich mniej i tak dalej. Chodzi nam o efekt, żeby były równomierne. Czy Państwo jakoś zamierzają też ten projekt, nie wiem, zrealizować, mówię, w praktyce, wysiać taką łąkę gdzieś w pobliżu swojej siedziby firmy, czy coś takiego? My jeszcze jesteśmy małą polską firmą, więc mamy mały trawniczek, ale rzeczywiście nawet mały trawniczek może się zamienić w łąkę. Ale mamy nadzieję, że zainteresujemy łąkami naszych partnerów, a nasi partnerzy są rzeczywiście dużymi partnerami, bo to są i sieci handlowe, to są dystrybutorzy, to są sadownicy, więc tej przestrzeni na łąkę jest bardzo dużo. W sianiu łąki swój udział miał też Kuba Witkowski, który przygotował ten materiał. W jaki sposób Państwo przekonują Polaków do sadzenia łąk? Przede wszystkim staramy się, żeby jak najwięcej było tych przykładów w miastach, czyli właśnie tak jak w Krakowie, Warszawie i w innych miastach, żeby te łąki po prostu się pojawiały. Dodatkowo na naszej stronie internetowej można poczytać dużo ciekawych informacji na temat, dlaczego łąki są ważne, jak je zakładać, jak powinno się wybierać mieszankę i tak dalej. Staramy się też współpracować właśnie z firmami, które są zainteresowane jakby szkoleniami dla swoich pracowników i zawsze na tych szkoleniach po prostu uczymy ich, jak zakładać łąki, czemu one są ważne, jak mogą pomóc nawet w promocji firmy, bo można dobrać łąki o odpowiednim kolorze, tak, żeby pasowały do logotypu danej firmy. No, chcemy, żeby idea trafiła do wszystkich osób zainteresowanych i przede wszystkim też do osób, które decydują o tym, co będzie sadzone w danym miejscu, czyli do architektów, którzy projektują zieleń w miastach, jak i do osób, które później realizują przetargi, czy wybierają, czy to ma być trawnik, czy łąka, lub projektują drogi. Bez odpowiedniego planowania i przekonania jak najszerszego grona odbiorców, no, nie dojdziemy nigdy do tego, co jest naszym celem, czyli po prostu, żeby łąka była realną alternatywą i w świadomości Polaków alternatywą dla trawników. Co jest potrzebne do tego, żeby zasadzić łąkę? Do wysiewania łąk kwietnych przede wszystkim potrzebne są nasiona. Tutaj w swojej pracy wykorzystujemy bardzo dużo różnych gatunków roślin, zarówno kwiatów, jak i traw. I dobieramy mieszanki w ten sposób, żeby pasowały do danego stanowiska, na którym ma być założona łąka. Jeżeli jest to miejsce w mieście, mocno przekształcone, gdzie gleba jest mniej urodzajna, powiedzmy piaszczysta, z dużą zawartością gruzu, wtedy stosujemy rośliny, które dobrze się czują w takich warunkach, czyli które funkcjonują już z człowiekiem od jakiegoś czasu. Są to rośliny segetalne, które po prostu z tą działalnością człowieka są związane i dobrze się czują w towarzystwie człowieka i w miejscach, które on przekształca. Czyli to nie musi być grzyzna gleba, może też być taki nieużytek. Może być nieużytek. Takie łąki stworzone właśnie w takich miejscach zazwyczaj są bardzo atrakcyjne wizualnie i przynoszą bardzo dużo korzyści ekologicznych. Łąki kwietne można wykorzystywać również do zabezpieczania, chociażby jakichś nasypów drogowych, żeby się nie obsuwały, ponieważ rośliny te mają bardziej rozbudowane systemy korzeniowe niż gatunki traw, więc potrafią stabilizować powierzchnię, jak również mają bardzo pozytywny wpływ na retencję wody, ponieważ głęboki system korzeniowy pozwala przenosić wodę opadową do głębszych partii gruntu. co zabezpiecza chociażby przed powodziami. Jakie rodzaje łąk Państwo proponują? Przede wszystkim jest rozróżnienie na łąki jednoroczne i wieloletnie. Łąki jednoroczne to są, tak jak sama nazwa wskazuje, mieszanki, w których są głównie rośliny jednoroczne, takie, które w danym roku, w którym zostaną wysiane, zakwitną i wydadzą nasiona. One są zazwyczaj najbardziej atrakcyjne wizualnie, najbardziej cukierkowe, no ale wymagają troszeczkę więcej pracy, bo wymagają odtwarzania co roku. A łąki, które promujemy w zastosowaniu do miast i na te duże tereny, te, które mają pozwolić też na oszczędności, to są łąki wieloletnie, które również są doceniane przez koneserów łąk kwietnych i ich wygląd. Zawierają głównie w sobie rośliny dwuletnie, byliny, po prostu rośliny takie, które na stałe mogą się zadomowić w danym miejscu. Mówił Pan, że można wybrać sobie łąkę w odpowiednim kolorze. Tak, to jest możliwe. Każdy z gatunków kwitnie na określony kolor. No, dzielimy je na białe, czerwone, żółte, niebieskie, no, odmiany fioletowo-różowe. Więc można sobie dobrać tak mieszankę. Oczywiście w zależności od warunków tutaj będzie ten dobór bardziej albo mniej skomplikowany, ale można dobrać po prostu te kolory, je dowolnie miksować. I one będą przez cały czas, na przykład od wiosny do jesieni, kwitły po kolei różne kwiaty w tym kolorze? Celem łąki kwietnej to jest jakby pogodzenie wyglądu z zaletami ekologicznymi. Naszym celem jest, żeby one kwitły jak najdłużej w sezonie. Taki wymagały jak najmniej pielęgnacji. No wszystko zależy od mieszanki. Koszenie tradycyjnie odbywa się pod koniec czerwca, a później już na koniec sezonu, na przykład we wrześniu, tak jak kiedyś koszone łąki, które dawały pokarm dla zwierząt. No wszystko zależy od mieszanki i staramy się, żeby one kwitły jak najdłużej. No w zależności od terenu mogą kwitnąć szybciej w danym sezonie, w zależności od tego, jaki był opad i tak dalej. Więc to ciężko, to nie jest oczywiście nauka ścisła, tak? Troszeczkę to jest wymaga. A poza kolorem kwiatów, co jeszcze rozróżnia te łąki, jakie można wybrać? Tutaj poza kolorem kwiatów oczywiście rozróżniamy ze względu na stanowisko, na którym się dana łąka znajduje. Znaczy w ogóle określenie łąki kwietnej, musimy też, to jest trochę takie określenie potoczne, bo nie wszystkie w nomenklaturze naukowej zbiorowiska roślinne takie koszone są łąkami kwietnymi. Łąka to jest taki bardzo szeroka sprawa i no właśnie tak jak mówiłem, rozróżniamy na różne stanowiska, mogą być bardziej takie murawowe, gdzie te opady są niższe, gdzie ta gleba jest bardziej przepuszczalna, więc trzeba zastosować gatunki, które są bardziej odporne na suszę, bądź miejsca, które są bardziej zasobne w wodę i tutaj stosujemy troszeczkę inne gatunki do obsiewania takich terenów. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że nie każda łąka kwietna musi powstać z wysiewu nasion. Tak naprawdę często w miejscach, gdzie istnieją trawniki albo takie rowy przydrożne, wystarczyłoby po prostu pozostawić bez koszenia takiego intensywnego to miejsce i te rośliny dwuliścienne, trawy przywędrują na to miejsce i będą wzbogacać po prostu to zbiorowisko, a jak damy im kwitnąć i wydawać nasiona, to będą jeszcze powiększały to bogactwo, więc tak naprawdę można zaprzestać też po prostu koszenia w niektórych miejscach. Ja przeglądając na Państwa stronie zdjęcia różnych łąk, zauważyłam też, że są tam łąki na przykład dla motyli albo dla owadów. Tak naprawdę łąki możemy dostosować do konkretnego zadania. Ja często powtarzam, że łąki to jest zbieranina superbohaterów, każdy z nich ma jakąś swoją moc, ale dopiero razem jakby są w stanie pokonać konkretnego wroga albo pomóc w konkretnym zadaniu. No i są łąki właśnie dla motyli, łąki na dachy, łąki na torowiska tramwajowe. Często gatunki się powtarzają w tych mieszankach, ale to zadanie wymaga wsparcia innych gatunków, czyli na przykład takich, które będą lepiej znosiły koszenie, czy będą odpowiednie do odpowiedniego zadania. A łąki antysmogowe, Państwo takie mają specjalne mieszanki przygotowane? To jest łąka antysmogowa, to jest wynik ostatnich 2 lat badań. Została tak dobrana, aby jak najlepiej wyłapywać pyły, które pochodzą z dróg. Przede wszystkim musi wytrzymać tak trudne warunki, jakie znajdują się przy drogach, a dodatkowo włoski i wosk znajdujący się na liściach oraz ten pokrój, wysokość rośliny powodują, że one znacznie lepiej wyłapują pyły niż niskokoszony trawnik, który jest raz niski, a dwa ma zupełnie inną strukturę tego liścia. Tutaj już wchodzimy w bardziej specjalistyczne rozważania, ale no mamy już pierwsze wyniki potwierdzone przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. No i też będziemy startować do konkursów, które mają promować takie rozwiązania, pomysły. Czy takie łąki antysmogowe już są w Polsce, czy na razie to wszystko jest gdzieś tam w sferze badań i państwo mają tylko na swoim poletku doświadczalnym tego typu łąki? Nie mamy ruchliwej ulicy na swoich poletkach doświadczalnych, więc takich przy miejscach, gdzie po prostu pracujemy, więc musieliśmy wyjść w teren. Pierwsze łąki antysmogowe, te mieszanki, które myśleliśmy, że będą spełniały to zadanie, zostały wysiane w Krakowie. Stamtąd został pobrany materiał, przewieziony później do SGIW. Tutaj dziękuję z góry panu doktorowi Arkadiuszowi Przybyszowi za wspaniałe przyjęcie nas i pomoc w tych badaniach. Rozmawiamy dzisiaj o łąkach, które propaguje Państwa Fundacja, ale cały czas ja słyszę tylko Kraków. Czy to oznacza, że w innych miastach mieszkańcy nie są zainteresowani łąkami? Oczywiście są zainteresowani łąkami w innych miastach. Kraków jest wymieniany z tego powodu, że to był największy projekt realizowany w Polsce dotyczący łąk kwietnych. W 20 lokalizacjach powstało 10 hektarów łąk kwietnych, no co jest ewenementem, można powiedzieć, na skalę europejską, bądź nawet światową. Ale inne miasta oczywiście przyglądają się temu, chociażby Lublin, Białystok, Wrocław, Katowice. te łąki już powstają w tych miastach. No i jest to takie preludium do tego, żeby po prostu weszły już pełną siłą na tereny miejskie właśnie w tych miastach. I no, jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni. Urzędnicy odzywają się do nas, pytają o to, jak je robić, jak pielęgnować i czy możemy wspomóc, więc pracy jest dużo. Ale czy tylko urzędnicy się do Państwa zgłaszają? Czy na przykład, nie wiem, wspólnoty sąsiedzkie też oczywiście mają taką chęć, żeby mieć obok siebie piękną łąkę? Tak, wspólnoty mieszkaniowe szukają też rozwiązań, chociażby z tego powodu, że tegoroczne lato było bardzo suche, więc koszty podlewania trawników są bardzo wysokie. Więc szukają rozwiązań, które podpomogą im ograniczyć te koszty. No i odpowiedzią są właśnie łąki kwietne. Tak samo rolnicy też zaczynają szukać pewnych rozwiązań, chociażby w postaci pasów kwietnych, które mają pomagać w walce ze szkodnikami. Więc tych funkcji, tych roślin kwitnących, które stosowane są w różnych mieszankach, jest bardzo, bardzo wiele. Czy łąka to jest kosztowne przedsięwzięcie? Jeżeli jest to na etapie planowania danego parku albo drogi, no to nie jest kosztownym przedsięwzięciem, bo wystarczy jedynie zmienić materiał z trawy na mieszankę nasion zawierających po prostu dzikie rośliny. Jeżeli przygotowujemy i wchodzimy na teren, na którym jest już trawnik, no to kosztem jest przygotowanie tego terenu. Czy to uprawa za pomocą glebogryzarki i tak dalej, i tak dalej. No te koszty są porównywalne do założenia trawnika od nowa, z tym, że nie musimy dowozić nowej ziemi, tak jak już wspominaliśmy, więc jest bardziej ekologicznie, bo nie korzystamy na przykład z torfu, który jest brany z torfowisk. Prowadzą Państwo warsztaty. Co się dzieje podczas tych warsztatów i do kogo one przede wszystkim są adresowane? Warsztaty skierowane są do mieszkańców miast, do mieszkańców wsi. Pokazujemy, jak wysiewać łąki kwietne, jak właśnie przyszykować teren. Pokazujemy również, jak nasiona zbierać z roślin, które wytwarzają nasiona i potem tworzyć własne mieszanki. Tłumaczymy, że tak najlepiej to jest wyjść sobie, nie wiem, za płot i zobaczyć, co w okolicy rośnie, pozbierać te nasiona i wprowadzić je do swojego ogrodu. One wtedy będą tam się czuły najlepiej i najlepiej spełnią swoją rolę, ponieważ będą z tego samego miejsca, w którym zostały zebrane. Oprócz właśnie mieszkańców miast są to również urzędnicy, z którymi rozmawiamy, bardzo chętnie biorą udział w różnego typu właśnie warsztatach. Jest to bardzo miłe zobaczyć, jak wszyscy wspólnie dla ochrony środowiska biorą w garść troszeczkę nasion i wysiewają. Taka łąka wysiana wspólnie jest łąką, która ma opiekę wielu osób, więc te osoby, które ją wysiały i widzą, jak rosną, po prostu są sentymentalnie do niej przywiązani, a potem obserwują na tym miejscu, jak przylatują różne owady. Są to wspaniałe miejsca edukacyjne, więc na łące oprócz wysiania można jeszcze przeprowadzić wiele bardzo ciekawych warsztatów, chociażby ze zbierania nasion, z rozpoznawania kwiatów, z rozpoznawania owadów. A jak duże jest zainteresowanie tymi warsztatami i czy Państwo jako fundacja są w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na tego typu warsztaty w całej Polsce? Jeżeli chodzi o takie indywidualne warsztaty, kiedy się umawiamy z konkretną firmą czy konkretnym miejscem, no to jesteśmy w stanie sprostać. Gorzej jest z wizytami w szkołach i przedszkolach, no bo są to tysiące jednostek. No i tutaj myślimy nad tym, żeby po prostu wprowadzić pakiety edukacyjne, na podstawie których nauczyciele będą prowadzili lekcje. Tak? Łąka to nie tylko kwiaty i owady, czy też małe ssaki, ale to też miejsca pracy są Państwo przedsiębiorstwem społecznym. Tak, tutaj też jesteśmy troszeczkę ofiarami własnego sukcesu. Tak jak wspominaliśmy, no przede wszystkim potrzebne są nasiona do założenia łąki. No i tutaj sprostanie potrzebom rynku na ten moment wymaga od nas stworzenia po prostu centrów, w których będziemy produkować nasiona. No i pomyśleliśmy, że jako, że wywodzimy się ze środowiska pozarządowego, społeczne przedsiębiorstwa zawsze były nam bliskie, między innymi jesteśmy laureatami społecznego startupu Fundacji Ashoka, to tworzymy teraz centra w ośrodkach dla pomocy dla bezdomnych, osób wykluczonych. Między innymi zaczęliśmy pierwsze centrum produkcji nasion w Monarze w miejscowości Marwałt. Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia projektu o dofinansowanie do Ministerstwa Pracy, aby stworzyć kolejne 5 takich ośrodków, między innymi z Fundacją Barka i kolejnymi podobnymi ośrodkami. Tam w tych ośrodkach osoby, które potrzebują pomocy, będą po prostu wciągnięte do zajęć hortyterapeutycznych związanych z łąkami, i też dzięki temu, że będą sprzedawały nasiona, to będą mogły utrzymać jakieś dodatkowe zajęcia w danych ośrodkach, więc mam nadzieję, że się uda. Państwo też propagują wolontariat pracowniczy właśnie w powiązaniu z łąkami. Wolontariat pracowniczy to jest taka specyficzna forma wolontariatu, gdzie pracownicy danej firmy, czy to korporacji, czy małej firmy, takiej jak właśnie koleżanka, którą mogliśmy słyszeć w materiale, pracownicy korzystają z czasu wolnego, robiąc coś dobrego i zakładają łąki. Między innymi współpracowaliśmy z jednym z największych polskich banków i wysialiśmy 2 hektary łąki w Krakowie. Pojawiło się prawie 100 osób na tym sianiu. I znowu ten Kraków. Było świetnie, tak, ale też w Warszawie na osiedlu Domków Fińskich. Jednym z elementów były też łąki świetne. Tych projektów było wiele, no tutaj już będę się powtarzał, może, ale Kraków jest takim głównym, największym naszym projektem, który był zrealizowany. Zaczynaliśmy od bardzo małych projektów, gdzie przychodziło 10 czy 5 osób, z którymi wysiewaliśmy łąki. Trochę inicjatyw społecznych było realizowanych, takich miejskich, gdzie tych ludzi pojawiało się troszkę więcej. No a teraz tak naprawdę każde wydarzenie, które jest firmowane Fundacją Łąka, ma duży odbiór, tych uczestników jest coraz więcej. No, Polska pokochała łąki kwietne i bardzo się z tego cieszymy. Najbliższe plany fundacji? Przede wszystkim rozpoczęcie tego systemu franczyzy społecznej, kolejna ekspansja na kolejne miasta. No i tutaj jeszcze pojawia się kolejny temat, który już w tym roku zaczęliśmy, dotyczący pasów kwietnych dla rolnictwa i wspierania bioróżnorodności na terenach rolniczych, ponieważ tutaj temat miejski już mamy rozgryziony, więc teraz chcemy po prostu z nowym podmiotem, Fundacją Kwietna, która jest właśnie w rejestracji, wejść na tereny rolnicze, gdzie tak naprawdę jest bardzo dużo pracy do zrobienia i tam ta praca musi być wykonana, żeby ochronić przyrodę w Polsce, chociażby właśnie owady zapylające, które mają bardzo ciężki czas obecnie z powodu chemizacji rolnictwa. A takie pasy kwietne w polach są w stanie ograniczyć stosowanie pestycydów i pomagają we wsparciu upraw rolników, chociażby w sadach też owocowych. Czy państwo być może korzystali z wzorców w innych państwach właśnie tego typu planowania łąk? Tak, tak. No, korzystaliśmy z wzorców niemieckich i brytyjskich. To są jakby 2 największe rynki europejskie. Łąki kwietne są tam znane już od 60, 70, nawet 80 lat, no, ale... A które z tych wzorców państwo by chcieli przenieść tutaj do Polski? Tak naprawdę przynosimy kombinację obu, więc uczymy się tego, co jest najlepsze, tak? Od Niemców, jak produkować nasiona i po prostu robić projekty wielkoskalowe, takie systemowe, a od Anglików uczymy się, jak publiczność zachęcić do tego, żeby brać udział w projektach. No tam są niesamowite projekty, między innymi Grow Wild, gdzie wysiane zostało kilkanaście tysięcy takich małych łąków przez ludzi. Oni dostawali pakiety z nasionami. To jest coś, co kiedyś chcielibyśmy zrealizować, ale potrzebujemy pewnie do tego jakiegoś dużego partnera, bo to jest oczywiście duży koszt. To gdzie te wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane projektami Fundacji Łąka, mogą szukać informacji? Zapraszamy na stronę internetową łąka.org.pl. Tam można znaleźć informacje na temat łąk kwietnych, jak również kontakt do fundacji. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli Maciej Podyma, prezes Fundacji Łąka, i Karol Podyma, też z tej fundacji. Bardzo panom dziękuję za wizytę. Dziękujemy. Dziękuję. Zielone wzgórza nad soliną i zapomnianych ścieżek ślad, flotylle chmur znad lasów płyną, wędrowne ptaki goni wiatr, a dalej widzisz już horyzont. Do nas z odległych wraca stron i to już wieczór nad Soliną. I cisza, która zna mój dom. Nad rzeką noc, w uliczce snów, liczy ogniki gwiazd. Uśmiechnij się, na pewno tu wrócisz nie jeden raz. Zielone wzgórza nad Soliną okrywa szarym płaszczem mrok. Nie żegnaj się, choć lato minie. Spotkamy się tu znów za rok. Nad Soliną okrywa szarym płaszczem mrok. Nie żegnaj się, choć lato minie. Spotkamy się tu znów za rok. Nie żegnaj się, choć lato minie. Spotkamy się tu znów za rok. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. A teraz zaproszenie na wielkie spotkanie niewidomych, słabowidzących i ich bliskich, ale nie tylko, pod hasłem Świat dotyku, dźwięku i magni grafiki. Mówi Marek Kalbarczyk, prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych. Co roku od lat organizujemy konferencję Recha for the Blind in Poland, która jest takim podsumowaniem działalności całorocznej, jak również wielkim spotkaniem niewidomych, niedowidzących i ich bliskich. Tutaj zwrócę uwagę na to ostatnie określenie, bliskich. No, otóż inwalidztwo, jakiekolwiek, dotyczy nie tylko samych niepełnosprawnych, ale wszystkich. Recha for the Blind to jest takie spotkanie, na którym podsumowujemy, co osiągnęliśmy i spotykamy się, żeby wymieniać doświadczenia, żeby się też cieszyć tym byciem razem. Całe wydarzenie nam się rozrasta, bo w tej chwili mówimy o centralnej konferencji Recha for the Blind in Poland, ale jesteśmy po 15 innych konferencjach, które odbyły się w stolicach wszystkich polskich województw. To były takie, my nazywamy to roboczo, mini konferencje Recha for the Blind, gdzie odbyły się konferencje merytoryczne oraz też takie pikniki integracyjne. Te pikniki integracyjne, które odbywały się najczęściej koło ratuszy, na rynkach tych miast i tak dalej, choćby ostatnio w Łodzi, na Piotrkowskiej ulicy i w innych miastach, w takich właśnie miejscach, gdzie jest mnóstwo ludzi tak na co dzień. Tym razem będzie już 16. edycja konferencji Recha. Spotykamy się w gronie mniej więcej 1000 osób. Przyjeżdżają z całej Polski. Mamy mnóstwo gości z całego świata. Inne doświadczenia niewidomych i ich bliskich są w Stanach Zjednoczonych przecież, a inne w Chinach, inne w Japonii, inne w Rosji, inne w Arabii Saudyjskiej, inne w Izraelu. Bardzo się cieszymy, że przyjedzie taki prezes Związku Niewidomych w Kenii, z Nairobi. No jest niesamowity gość, będzie opowiadał, jak tam się z kolei żyje niewidomym. Zapraszamy wszystkich gości tutaj do Warszawy w sobotę i w poniedziałek do Centrum Nauki Kopernik oraz na bulwary nad Wisłą, pomiędzy centrum a samą rzeką. Tam będzie piknik integracyjny, podczas gdy w samym gmachu centrum będzie odbywała się konferencja i wystawa tyflorehabilitacyjna, czyli rozwiązań technologicznych i metodologicznych, jak niwelować skutki niepełnosprawności wzroku. A w niedzielę, 14 października, cała ta wycieczka, niemal 1000-osobowa, jedzie do Lasek, do ośrodka szkolno-wychowawczego Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, gdzie będziemy mieli mnóstwo atrakcji, których wspólnym mianownikiem jest rozpoznawanie, zapoznawanie się ze światem dotyku i dźwięku. Czy każdy może wziąć udział w tej konferencji, czy ona właściwie jest tylko dla zaproszonej gości? Są elementy, w których mogą wziąć udział tylko uczestnicy, nasi beneficjenci, ale są też elementy, na które zapraszamy wszystkich chętnych i jest to oczywiście udział bezpłatny. No po pierwsze, piknik integracyjny na bulwarach Wiślanych, to jest pomiędzy Centrum Nauki Kopernika, Wisłą. Ten piknik będzie się odbywał w sobotę i w niedzielę od godziny 12 do godziny 19. Wstęp jest wolny. Tam będziemy mieli różne atrakcje. Na przykład? A na przykład takie, że ktokolwiek przyjdzie, zasłonimy mu oczy opaską i będzie mógł strzelać z broni laserowej dźwiękowej. Czyli nie patrzymy na tarczę, tylko słuchamy przez słuchawki, czy trafiamy w dziesiątkę, czy nie. Jak w dziesiątkę, to w słuchawkach słyszymy taki cienki pisk. A jak trafiamy w jedynkę, to słyszymy buczenie takie grube. Więc tak dzięki słuchowi nastawiamy strzelbę albo rewolwer i strzelamy. To tak samo zabawa z piłką dźwiękową. Będą bramki, będziemy próbowali strzelić do bramki, mimo to, że właśnie mamy opaskę na oczach. Tak samo bramkarz będzie starał się obronić strzał, nie widząc. Albo taki specjalny rodzaj ping-ponga, showdown, że też nie widzimy, też mamy opaski na oczach i bawimy się w taki rodzaj tenisa stołowego. I wiele innych atrakcji. No na przykład organizujemy coś takiego, co bardzo wiele sobie po tym obiecujemy, mianowicie Chińczyk miejski, ale Chińczyk w wersji dla niewidomych, w którym też nie widzimy, a stanowimy pionki na takiej planszy Chińczyka i bawimy się taką dużą kostką z brajlowskimi wypukłościami. Najważniejsze dla nas jako Fundacji Szansa dla Niewidomych jest wszystko, co dotyczy takiego integracyjnego charakteru tej imprezy. Żeby się spotkać ludzie, którzy nie widzą i słabo widzą, ich bliscy, ale też ludzie, którzy nic o tym nie wiedzą. Bo po prostu w codziennym życiu jeszcze się z tym środowiskiem, z tym tematem, z tym problemem nie spotkali. Więc ten Chińczyk miejski, tak dla przykładu, gdzie po prostu pobawimy się, jak to jest, to zrozumienie przez ludzi pełnosprawnych, widzących, jak się żyje, gdy się nie widzi, dla nas jest najważniejsze. No mnóstwo atrakcji. W niedzielę o 18 będzie koncert Szymona Wydry. Również bezpłatnie. Także serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców. W sobotę od 12 do 19, w niedzielę od 12 do 19, 13 i 14 października. I serdecznie zapraszamy. Będziemy się cieszyli, że jesteśmy razem. Więcej informacji o konferencji na stronie www.szansadlaniewidomych.org. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Świat jak porażeni.